Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Şubat Çarşamba. Yıl 2020, ay 2, gün 36, Kasım 90. 1441 Hicri, Cemaziyel Ahir 11. 1435 Rumi, Ocak 23. Soğuk, fırtına. Talihsizlik sırasında bile talih açık bir kapı bırakır. Cervantes. Günün sözü. Günün tarihi 168 yıl önce bugün 5 Şubat 1852'de dönemin ünlü şairlerinden manzum oyun yazarı Abdülhak Hamid Tarhan doğmuştu. Günün tarihi 143 yıl önce bugün 1877 yılında yani Sadrazam Mithat Paşa sadrazamlıktan azledilmişti. Memlekette ilk olarak halk sandıklarını, ziraat bankasını ve sanat okullarını okurdu. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile beraber Kanuni Esasiyi yani anayasayı hazırladı. Abdülhamit Mithat Paşa'nın vatansever ve devrimci ruhundan korkup onu sadrazamlıktan azlederek memleket dışına çıkarttı. Fakat gene de ondan korkarak İstanbul'a getirtti. Düzmece bir mahkeme ile Abdülaziz'in ölümünde onun da rolü varmış gibi 1881 tarihinde idama mahkum edilmesini sağladı. Halk Mithat Paşa'yı sevdiği için isyandan korkarak müebbet kürek cezası ile Taif'e gönderildi. Orada 7 Mayıs 1884'te gizlice vahşi bir şekilde boğduruldu. İlginç bilgiler. Fermuarların üzerinde sıklıkla gördüğümüz YKK yazısı Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha isminin kısaltılmasıdır. Bu isim dünyanın en büyük fermuar üreticisidir. Sadece Gürcistan'daki fabrikasında günde 7 milyondan fazla fermuar üretilmektedir. Büyük Saatli Marif Takvimi. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa pa la pa pa pa la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Comme ça, ça, la, la, la, la, la. sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'la birlikteyiz, aynı ekipteyiz ve Andrei Grescu da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Zaz adlı şarkıcıdan Jövü istiyorum. Paris sokaklarında. Sokak şarkıcısıymış, çekilen bir video ile ünlü olmuş. Şarkıda şey diyor: Ritz'te bir suite o da versen bana istemem, Chanel'den mücevher gene istemem, bir limuzin versen ne yaparım ki onunla, uşaklar teklif etsen bana onlarla da ne yaparım bilemem, Nöşetel'de bir malikane yok bana göre değil, Eyfel Kulesi'ni teklif etsen ne yaparım onunla, aşk isterim diye bitiyor. Yani eğlence, iyi huy beni mutlu edecek olan paran değildir, ölürken kalbimde bir el olsun istiyorum, hadi birlikte gidelim, özgürlüğümü keşfedelim, tüm önyargılarını unut, buyur benim gerçekliğime diye. Çifte konuşmalardan da yoruldum, bana bir bak, sana kızgın bile değilim, sadece böyleyim ben diyor. Böyle bir şarkıyı Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabındaki bir hikayeye şimdi uygun olarak okuyacağız. Kadınlar, Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Arkadaşlığa saygı. Juan Gelman bana bir hanımefendinin Paris'in caddelerinden birinde elindeki şemsiyeyle kalabalık bir belediye işçileri topluluğuna saldırdığını anlattı. İşçilerin güvercinleri avladıkları sırada kadın bir bıyıklı Ford'dan, hani şu manivelayla çalıştırılan müzelik arabaların birinden inmiş ve şemsiyesini sallayarak saldırıya geçmiş. İki eliyle indirdiği darbelerle kendine yol açmış ve adaleti sağlayıcı şemsiyesiyle güvercinlerin yakalanmış olduğu ağları parçalamış. Güvercinler açılan gedikten kaçarken hanımefendi şemsiye darbelerini işçilere yöneltmiş. İşçiler kollarını kaldırıp ellerinden geldiğince kendilerini korumaya çalışıyor ve kadının işitmediği yakınmalar kekeliyorlarmış. Hanımefendi, lütfen biraz saygı gösterin. Burada işimizi yapıyoruz. Biz emir kuluyuz. Hanımefendi, nereden gidip neden gidip belediye başkanına vurmuyorsunuz? Sakin olun hanımefendi. Hangi böcek soktu da bu kadın böyle delirdi falan diye. Öfkeli hanımefendinin kolu yorulduğunda soluklanmak için bir duvara dayanınca işçiler ondan bir açıklama istemişler. Uzun bir sessizlikten sonra kadın şöyle demiş: "Oğlum öldü." İşçiler çok üzgün olduklarını ama bunun suçlusunun kendileri olmadığını söylemişler. Ayrıca o sabah yapacak daha çok işleri olduğunu söyleyip izin istemişler. "Oğlum öldü," diye tekrarlamış kadın. Bunun üzerine işçiler "Tamam, anladık," demişler ama kendilerinin de ekmek parası kazandıklarını, bütün Paris'te başı boş dolaşan milyonlarca güvercin bulunduğunu ve lanet olası güvercinlerin bu şehrin başına bela olduğunu söylemişler. "Sersemler," diye öfke kusmuş hanımefendi onlara ve işçilerden uzakta, her şeyden uzakta şöyle demiş: "Oğlum öldü ve bir güvercine dönüştü." İşçiler susmuş ve uzunca bir süre düşünmüş. En sonunda gökyüzünde, çatılarda, kaldırımlarda dolaşan güvercinleri göstererek şöyle bir öneride bulunmuşlar: "Hanımefendi, neden oğlunuzu alıp gitmiyor ve çalışmamız için bizi rahat bırakmıyorsunuz?" Kadın siyah şapkasını düzeltmiş, "Hayır, kesinlikle olmaz," demiş. Bakışları sanki camdan yapılmış işçileri delip geçmiş ve çok sakin bir şekilde şöyle demiş: "Güvercinlerden hangisinin oğlum olduğunu bilmiyorum ki. Ama bilsem de onu alıp götürmezdim. Zira onu arkadaşlarımdan ayırmaya ne hakkım var?" Davetsiz misafir kadınlar Tanrı'nın bedeninin sakin hazmını rahatsız ediyorlar. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. Neler olmuş? 1936'da Charlie Chaplin'in Charlie diye biliniyor tabii ki son sessiz filmi Asri Zamanlar gösterime girmiş. 1998 yılında bugün, 2007'nin sonları itibariyle en popüler web arama motoru olan Google, Stanford'da doktora yapan iki öğrenci Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu. Sonradan gerisi tarih, çok zengin oldular. 2014'te Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir rapor, Suriye'deki çocukların muhalif güçler tarafından savaştırıldığını, Suriye rejimi ve bağlı militanlar tarafından göz altında korkunç işkencelere maruz bırakıldıklarını ve öldürüldüğünü belgelemiş. 1968 yılında bugün İçişleri Bakanı Faruk Sükan Türkiye İşçi Partisi'nin Suriye Bağız Partisi ile bağlantısı olduğunu ileri sürdü ve bilimsel sosyalistlerin nefes alışlarını bile biliyoruz dedi. Zehir Afiye lakabını da böyle kazanmıştı Faruk Sükan. Gayet iyi hatırlıyorum 1968'de bugün. 2006'da da Trabzon'da Santa Maria Kilisesi'nin Katolik rahibi Andrea Santoro uğradığı silahlı saldırı sonucunda ölüyor. Santoro'nun katil zanlısı olarak 16 yaşındaki lise öğrencisi O.A. gözaltına alınmış. Tarihte bugün de bunlar var. Evet, şimdi bugün de bugüne geçeceğiz. Hava durumuyla başlayalım isterseniz. Özellikle Türkiye'nin doğusu kar altında. İstanbul'da da Sibirya soğuğu bekleniyor yeniden. Üçüncü haftadır arka arkaya kar beklentisi var İstanbul için. Doğu Anadolu bölgesinde 6 ilde kar ve tipi nedeniyle 657 köy ve mahalleyle ulaşım kesilmiş. İstanbul'da da yarından itibaren, perşembeden itibaren kar beklendiği söyleniyor. 3 haftadır aynı haberi veriyoruz. Bakalım bu sefer olacak mı? Sıcaklık 8 ila 12 derece düşecek deniyor AKOM verilerine göre. Çarşamba akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin tamamına yakın bölümünde Sibirya, meşhur Sibirya soğukları her zaman bir klişe olarak geliyor karşımıza. 8 ila 12 derece birden azalarak aralıklı da kar geleceği belirtiliyor. Erzurum, Iğdır, Dersim, Kars, Ağrı, Giresun ve Bartın'da bazı yerlerde de sular altında kalma vaziyetleri var. Onlara da birazdan değinme imkanı bulabiliriz zaten. 657 köy ve mahalleye ulaşılamıyor diye de bir haber var. Bir anetten okuduğumuz gibi çok endişe verici bir yetersizlik de her zaman olduğu gibi bu mevsimde çıkıyor doğu bölgelerinde özellikle. Ayrıca Van'da da çığ altında bir minibüs kalmış ve 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmış. Maalesef. 5 kişinin hastaneye sevk edildiği de açıklanmış. 4 kişinin daha çığ altında kaldığı tahmin edilirken diyor. Bu da T24'ten bir haberdi. Köylülerin yanı sıra 200 kişiden fazla bir arama kurtarma ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor diye haber verdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de 5 kişi de hastanede demiş. Bir etkinlik duyurusuyla devam edelim. Yarın bir film gösterimi gerçekleşecek. Daha önce sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, yani 2019'daki film festivalinin seçkisinde yer alan Push filmi, baskı diye çevrilmişti. Yönetmeni Fredrik Gerten'in katılımı ve Konut, Bir İnsan Hakkı mı Bir Yatırım Aracı mı başlıklı panel ile birlikte Pera Müzesi'nde tekrar izleyiciyle buluşuyormuş. Saat 19'da başlıyor program. 19.10'da film gösterimi gerçekleşiyor. 20.45'te ise panel gerçekleşecek. Gösterim, özür dilerim, ve panel İsveç Enstitüsü'nün Equal Spaces projesi kapsamında gerçekleşecekmiş. Evet. Konu hakkıyla ilgili önemli bir konu, çok gözde, büyük ilgi de görüyor anladığım kadarıyla. Bu arada da Elazığ'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri de kentin bütününün afet bölgesi ilan edilmesini talep etmişler. Bu da önemli bir talep. Bu da Biyanet'ten bir haber. Yani Elazığ deprem sonrasında birçok yerinde çadırlar kuruldu. Oldukça kış şartlarında, zor şartlardalar. Ve %30'undan fazlasının tahribat gördüğü, tahrip edildiği bu deprem dolayısıyla Elazığ bölgesinde. Ve Elazığ'daki sivil toplum kuruluşları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelmişler ve kentin bütününün afet bölgesi ilan edilmesi talebini de kamuoyuyla paylaşmışlar. Yani 200'e yakın, 197 sivil toplum kuruluşu bünyesinde barındırıyor Elazığ STK platformu ve Elazığ Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi başkanları da var. Ve yaklaşık 400 bin olan il merkez nüfusunun neredeyse 100 bininin, 4'te 1'inin, %25'inin çadırlarda, arabalarda, akraba ve yakınlarının yanında ya da kamu kurumlarının sağladığı imkanlardan yararlanarak barınma sorunu çözmeye çalıştığını söylemişler. Ve kentin en büyük sorunun barınma olduğunu ve özetle afet bölgesi şartlarının fazlasıyla oluştuğunu söylemişler. Ciddi bir durum var. Çok şiddetli soğuk kar şartları var. Evinden olmuş, yani yıkık, ağır hasarlı, hasarlı ve onarılamaz durumdaki bina sayısının yaklaşık 5000 olduğu, evinden olmuş da 100 binden fazla vatandaşın büyük mağduriyet içinde oldukları, tümünün de bu büyük nüfus kitlesinin risk altında yaşamakta olduğu söyleniyor. Yani hayatları zorlaştığı gibi her iki ildeki tüm ekonomik ve ticari hayat da olumsuz şekilde etkilenmiştir diyorlar ki çok makul tabii böyle olması. Doğru dürüst ticareti yapın, gündelik hayatını sürdürmesi olanaksız olmalı. İleriki günlerde de demişler domino etkisiyle bölge insanının bütünü bu olumsuzluklarla karşı karşıya kalacaktır diye ciddi bir uyarı var. Bakalım buna nasıl bir cevap. Yani tabii İstanbul'da da büyük bir deprem beklenirken hani aslında önemli dersler çıkarılması gereken bir süreç var. İstanbul'da da binlerce binanın yıkılma ihtimalinden söz ediliyor ama bunun bir haritası bile elimizde yok. Çünkü zorunlu olarak aslında belediyeler ücretsiz bir şekilde bu bina kontrollerini, yani depreme dayanıklı olup olmadıklarını yapmıyorlar. Bina konut sahiplerinin isteğine bırakılmış ve durumda ve para vermeniz gerekiyor. Birçok konut sahibi ise özellikle apartmanlarda kiracısı vesaire olan gelir elde edenler bu parayı vermek istemiyor. Zaten testi de yaptırmak istemiyor. Çünkü eğer bina diyelim ki dayanıksız bulundu, boşaltılacak ve hani kendilerine bir alternatif gösterilmeyecek. Dolayısıyla göz göre göre aslında bir yıkıma doğru da İstanbul'da gidiliyor ve İBB'nin, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aslında bu konuda çok acil bir çalışma yapması gerekiyor. Evet, o yüzden de işte bu konut hakkıyla ilgili filmin de ciddi bir önemi olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi onun dışında bir de seller var. Ortalığı seller sularda götürüyor çeşitli ülkelerini, dünyanın. Ona da kısaca bakalım. Sabah erken gelen haberlerden bir tanesi Yeni Zelanda'dan. Yeni Zelanda'nın en güneyinde Southland deniyor. Güney Adası, South Island. Müthiş bir zor, yani zaten nüfusu seyrek olan bir yerlerde çok büyük bir rakamın, 2000'den fazla insanın tahliye edilmesine yol açan büyük bir sel olmuş. Günlerdir bayağı sağanak yağışlarıyla görülmüş ve ülkenin meteoroloji servisi ilk bütün tarihinde, Yeni Zelanda tarihinde ilk defa olarak kırmızı alarm vermiş. Bu mesela çok önemli bir şey yani. Orada bir sel olmuyor anladığım kadarıyla, ciddi sel ve ilk defa kırmızı alarm verilmiş ve bütün bu Southland denen bölgenin güney topraklarının, Yeni Zelanda adasının en güney kesimindeki bütün tarım arazileri olduğu gibi sular altında kalmış anlaşılıyor. Ve mesela Fiordland diye adlandırılan bir bölgede 3 gün içinde 1 metreden 3 günden kısa bir süre içinde 1 metreden fazla yağmur birikmiş. Bayağı ciddi bir sıkıntıdan bahsetmek mümkün. Onun dışında da şöyle bir gözden geçirecek olursak, mesela başka kıtalarda da var. Şimdi ilk ay sonunda, geçen ayın sonunda Kolombiya'dan büyük bir sel felaketi haberi vardı. Santander'de. Ondan sonra da yine Güney Amerika'da kalırsak, Paraguay'da 200 Asunción'da 200 aileyi etkileyen bir felaket vardı. Ama asıl Afrika'da, Güney Afrika'da Eastern Cape denen bölgede bayağı sel, heyelan vaziyetleri. Tanzanya'da Kızılhaç'a göre 13 kişinin hayatını kaybettiği 3 Şubat tarihli bir haber. Lindi bölgesinde Tanzanya'da ve 5 kişinin kayıp olduğu haberi vardı. Kanada'da da Amerika'nın Kuzey Amerika'nın geçecek olursak bir an için, British Columbia'da ağır yağmurlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Ve yani 30 Ocak'tan 1 Şubat'a kadar 370 milimetre yağmur geçmiş. Yeni Zelanda'yı biraz önce söyledik. 1000 milimetre yağmur düşmüş ve Ruanda'da da 13 kişinin öldüğü, yani sel ve heyelanlar var. Afrika'dan da bu da 4 Şubat tarihli bir haber. Ortalık. Bir son dakika haberi vereyim. İstanbul'daki bir gelişme. Bugün bir fırtına bekleniyordu. Saat 8 itibariyle hemen hemen bütün şehir hatları, feribot seferleri iptal edilmiş durumda. Evet, bu da önemli bir şey. Onun dışındaki diğer haberleri de kısaca göz atacak olursak, şimdi korona virüsüyle ilgili gelişmeler önemli. Son gelişmelere göre binlerce kişi gene bir başka büyük gemide, Japonya'da, Diamond Princess adlı, hepsinde adları böyle alengirli, gayet lüks gemi adları, Pırlanta Prensesi gemisinin de bulunan gemi karantinaya alınmış binlerce kişi, 3000'in üzerinde yolcu. Bunları aşk gemisi de diyorlar, cruise gemisi de. Yani dünyanın haline de iyi bir örnek. Bir yandan teller, felaketler geçiyor, savaşlar oluyor, bir yandan da muazzam turistik eğlenceli gemiler var, gemi ve başka seyahatler. Yani 14 gün karantinada kalacakmış offshore'da. Çok ciddi bir şey. şu ana kadarki haberlerde Wuhan'da 8 bina daha hastaneye dönüştürülmüş. Japonya'da 10 kişi işte bu gemide 10 kişiden pozitif gelince hepsi binlerce kişi kalmış durumda. Britanya'da bütün vatandaşlarının Çin'i terk etmesi için hazır olmalarını söylemiş. Nasıl olacak bilmiyorum. Bayağı ciddi. Bu arada dün aslında önemli bir gelişme oldu bu virüs meselesinde. Şu ana kadar 26 ülkeye yayılmıştı koronavirüsü. Fakat dün 24 saat içerisinde 66 kişi, daha önce virüs kapan kişi hayatını kaybetti. Hemen hemen hepsi Çin'de gerçekleşti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye yükseldi. Evet, sadece son 24 saatte 66 kişi ölmüş. Evet. Ciddi büyük bir rakam yani. Evet, 20 bini aşmış vaziyette vaka sayısı tespit edilen ve müşahede altında olanların sayısı da 170 bini geçmiş. 171.329 olmuş. Burada Independent Turkish ilginç bazı istatistikler veriyor. Diyor ki Çin'den fazla koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ülke Japonya olmuş. Çin haricinde ise ölüm yaşanan tek ülke Filipinler deniyordu. Hong Kong gerçi resmi olarak artık tabii Çin'e de bağlı ama Hong Kong'da da bir kişi hayatını kaybetti. Anakara Çin'in dışında diyeyim. Evet, evet yani bu arada bir tane daha Hong Kong değil mi? İki ölüm var orada. Şeydeki verilen istatistiklerde enfekte olup virüsten iyileşen hasta sayısı da verilmiş. O da 666. Yani aslında ölenden daha fazla iyileşen var. Aksi zaten çok feci olabilirdi. Yani şu anda 490 mı son rakam? 427 diye ben BBC'den son yani yaklaşık 1,5 saat kadar önce gelen haberde Çin'de ölü sayısının 490'a ulaştığı haberi var. Ve BBC ile demeç vermiş bir Wuhanlı evde ölmeyi tercih ederiz demiş. Evet. Virüs taşıdığı belirlenen kişilerin sayısı 24.000'in üzerine çıktı diyor son rakam. BBC'de anladığım kadarıyla böyle yani Wuhan kentinin merkezinde olduğu salgında ölümlerin 479'u bu bölgede Hubei eyaleti. Yani sıkıntılı adım mücadele adına sıkıntıların yaşandığı belirtiliyor. Giriş çıkışlara tamamen kapatılmış durumda Wuhan kenti. Wenjun Wang isimli bir kişinin anlatımına göre bayağı sıkıntılar yaşanıyormuş. 33 yaşında bir ev hanımıyla konuşmuş BBC. Salgın kentte yayılmasından sonra amcasını kaybetmiş, babasının durumunun kritik olduğunu söylemiş. Evet. Yani aile içinde. Babama tanı konabilmiş değil diyor. Kardeşim de öksürüyor ve nefes alma sıkıntısı çekiyor. Babamın ateşi dün 39'un üstüne çıktı diyor. Sürekli öksürüyor, nefes almakta zorlanıyor. Ona bir oksijen makinesi bulmayı başardık. 24 saat bu oksijen makinesine bağlı yaşıyor demiş. Hayatını kaybeden amcasını görmeye hiçbir doktorun gelmediğini anlatmış. Bu çok keskin aslında açıklamalar. Evet. Babam gibi ağır hastalara yatak verilmiyor. Amcam böyle bir karantina noktasında hayatını kaybetti. Çünkü müşahede altına alınacak tesisler yok diyor ki en örgütlü ülke aslında Çin. Kesinlikle yani 3 gün için yani kaç gün içinde tam teşekküllü ve mükemmel bir hastaneyi açtılar yani binlerce kişinin bakılabileceği. Yani şey demiş Bayan Wang, benim söylemek istediğim şey şu: eğer 23'ünde şehrin kapatılacağını bilseydim ailemi kesinlikle buradan çıkarırdım. Bu çünkü burada yardım yok. Başka bir yerde olsak umut vardı. Hükümetin çağrısına uyarak Wuhan'da kalan bizim gibi insanların doğru yapıp yapmadığından emin değilim. Ama sanırım amcamın ölümü bu soruyu yanıtlıyor demiş. Burada sanırım en büyük mesele burada ordu yani Kızıl Ordu şeye el koymuş durumda kente. Ve tepeden aşağı bir dizi uygulamada bulunuyor ama hastanelerde işler pek de ordunun öngördüğü gibi gitmiyor. Yani diğer uzmanlardan pek bir destek almıyor gibi. Örneğin başka hastalığı olanlar da koronavirüs olmayanlar da bu hastanelerde. Zaten birazcık bahsedilen sorun da o. Yani babamı kaybettim ama ne olduğu belli değil. Teşhisi evet. konmadı. Yani koronavirüs olmayabilir ama hastanelerde yan yana yatıyorlar. Evet. Herkes diyor. Durumu şüphelenilenlerle ölmek üzere olanları da aynı odalarda tutuyorlar. Herkes birbirine daha kötü bir hale getiriyor diye bir açıklamada bulunmuş. Ayrıca doktorlar da gitmiyorlar. Ölenleri özellikle kendilerine bulaşmaması için. Çünkü orada da tabii muhtemelen bir emir komuta zinciri ve bir takım sorunlar var belli ki. Doktorlar da şeyden endişe ediyorlar virüsü kapmaktan. Zaten koronavirüsü bulan Li Wenliang da koronavirüsünden rahatsızlandığı dün ortaya çıktı. Kendisine karşı hükümet baskı uygulamıştı. İlk koronavirüsü fark edip bunu duyuran doktordu. Panik yaratmaktan kendisine uyarı verilmişti Çin hükümeti tarafından. Sonra özür dilenmişti. Evet, yani gene de idare ediyorlar Çin'de anladığım kadarıyla ama çok büyük bir, yani 50 milyon kişinin ihtilattan, ben eski deyimle, yani bağlantı dışarıyla, dış dünyayla bağlantısının kesildiği bir noktada çok zorlu bir iş. Bu arada ilginç bir şey daha var. Yani Hong Kong'da greve gitmişler. İkinci kişi ölünce koronavirüsten ana karada. Bunu duymamıştım. Şimdi evet, bu Democracy Now'un haberi. O 16 tane kontrol noktası var, sınır kontrol noktası var. 13'ünü kapatmış durumda ana kara Çin'le. Ve 2500'ün üzerinde hastane çalışanı, sağlık memuru greve gitmişler çünkü yayılıyor diye. Hatta Leslie Lee diye bir Hong Konglu hemşireyle konuşma var. Ben SARS deneyimini de yaşadım. Hong Kong'un 17 yıl öncesi gibi olmasını istemiyorum. Hükümet inşallah bizim taleplerimize kulak verir ve bütün sınırları kapatır ve bu epidemiyi, salgını kontrol altına alır demişler. 2003'teydi en büyük SARS denilen evet. işte salgın. Yani günde 2000 vakayla yayılmakta. Ölüm de işte 490'a geldi değil mi son olarak? Çok ağır bir durumdan bahsediyoruz. İki şey daha ekleyip bitirelim ilk yarım saati. İlginç bir, çok ilginç bir analiz var Guardian gazetesinde, Lili Kuo imzasını taşıyan, Çin'den yazıyor. Çin lideri yok ortalarda, Xi Jinping hiç görünmüyormuş. Ya, hakikaten şimdi söylenince fark ben, ettim. Ben de öyle, yazıyı okurken yani 400'den fazla, hatta 500'e yakın hayat kaybı var ve 20 binin üzerinde, epey üzerinde salgın var ama belirgin şekilde yokluğuyla göze çarpıyor. Xi Jinping'in büyük lider konumunu almıştı. Son 28 Ocak'ta WHO, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile görüşmüştü ve çok ilginç bir terim de kullanılmıştı. Ben kişisel olarak kumanda ediyorum duruma demişti. Uzaktan kumanda mı diye de espriler yapılıyor. Acı espriler yapılıyor. Şeytan virüsü de demişti buna. Fakat ilginç bir şey olmuşlar. Yani bütün ülkede tabii bayraklarında filan her yerde ismi var kendisinin. Büyük lider olarak, halkın lideri diye Mao Zedong'dan sonraki en büyük isim olarak tekrar karşımıza çıkıyor. Xi Jinping düşüncesi bile denebilir, yani bir espri yapacak olursak, soğuk bir espri. Ama 10 yıllardan beri Çin'in içinde bulunduğu en büyük problemde tamamen merkezi otorite kendisinde olmasına rağmen popülist bir imajı da var. Halkın lideri de dedirtiyor kendisine. Fakat şöyle bir şey yapmış, başka biri görünüyor. Bir ikinci isim var kontrol eden. Şimdi şu anda bulamadım ismini ama ordunun yanı sıra bir isim daha var. Li Keqiang diye birisi. Şimdi eğer durum düzelirse diyorlar bu Çin uzmanları. Oxford'un Çin Araştırmaları Merkezi'nden Vivian Shue demiş mesela profesör. Durum düzelirse kredi Xi Jinping'e gelecek. Eğer kötü olursa da Li Keqiang yapamadı, beceremedi diyecek. Kendisi çok gidecek belli ki. Böyle bir durumda var. Fakat bayağı ciddi eleştirilerde her şeye rağmen, bütün tehditlere rağmen sosyal medyada da başlamış halkın liderine karşı. Hatta birisi şey demiş, ya bu Xi Dada ne yapıyor bu son zamanlarda demiş. Pingkong.rocks diye bir sitede, bir forum Çin dışında. Belki kendisine saklanacak ve karantinaya alacak güzel bir yer bulmuştur diye cevaplar gelmeye başlamış yalnız. Belki bütün bu Wuhan'da bulunamayan maskelerin arasında bu gömülmüş bir yerdedir filan diyorlar. Yani bayağı şehirde de maske sıkıntısı var. Böyle. Ben de iki kısa son bir haber vereyim bu meseleyle ilgili. Bir tanesi çok enteresan, BBC'de yer aldı. Çin'de bir kadın tecavüzden bana koronavirüs bulaştı sözleriyle kurtuldu diyor. Wuhan kentine 3 saatlik uzaklıktaki Jingshan kentinde yer alıyor. Bir tecavüzcü kadının, genç kadının evine girmiş. O ise ben koronavirüsü kaptım deyip öksürmüş. Bunun üzerine adam para alıp evi terk etmiş. İlginç bir savunma yöntemi olarak yer vermişler BBC'de. Bu maskelerden bahsetmiştiniz. Dünya Sağlık Örgütü ise bir açıklama yaptı maskeler konusunda. Maske kullanımı %100 başarı sağlamaz diyor. Dün de hani biraz konuşmuştuk. Evet. Aslında gerçekten de yani siz hapşırdığınızda bunun yayılmasını engelliyor. Diğer hijyen meselelerine dikkat edilmesi gerektiğini eğer gerçekten %100 başarı, ki o bile yani aslında %100 değil ama daha yüksek oranlı başarı isteniyorsa N95 maskelerinin takılmasını isteniyor ki bunlar çok şey profesyonel maskeler, öyle evet, ağzımıza taktığımız şeyler ve onların da büyük bir eksiği var etrafta. Evet, zaten son olarak ben de şeyi ekleyeyim. Lori Garrett bu konunun en büyük uzmanlarından bir kadın. Democracy Now!'da ikinci bölümü çıktı söyleşisinin ve şey diyor, yani dünyanın gördüğü HIV virüsünden bu yana, HIV virüsünden bu yana gördüğü en büyük tehlikeli durum diyor yayılması. Şu anda 100 milyon insan diyor şu resmen büyük konvo, yani şey altında, kontrol altında tutuluyor. Lockdown diyorlar işte ona, giriş çıkışın yasaklandığı yerde. Sadece Wuhan 11 milyon insan var. Beijing de aslında fiilen karantina altında, başkent Pekin diyor. Ve yani bir yandan dünyada başka hiçbir ülkenin yapamayacağı kadar büyük bir hızla örgütlenip 10 gün içinde hastane yapabiliyorlar diyor. Kurup ve hastane derken çok ciddi, bütün her şeyi yerinde olan bir hastaneyi de yapabiliyorlar. Bir yandan da çok büyük şey, iki büyük problem var diyor. Yani aşı olması, grip aşısı yapılması lazım diyor. Bunu muhakkak bir daha da şeyle de konuşmamız lazım. Selim Badur'la, Profesör Selim Badur'la, evet. Bu aşı meselesi son derece önemli. Lori Garrett açıkça söylemiş, yani bu dünyadaki grip salgınıyla ilgili iki çok önemli mesele var. Bir tanesi aşı. İnsanlar kaçıyorlar ve böyle gerçekten hasta olana kadar iplemiyorlar. Bu son derece yanlış bir tavır diyor. Kamu sağlığı Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştiriyor. Kendi ülkesinde takmıyor insanlar diye. İkincisi de yani yani aşı için başka sebepler de var. Koronavirüs olup olmadığını bilmiyor insanlar ve pek geçer diye düşünüyorlar. Halbuki diğer grip de çok tehlikelidir diyor. Ve özellikle de yani solunum yolları şey varsa filan çok tehlikeli olabilir. Onun için de mutlaka aşı olmalısınız diyor. Ve yani yapılan politikalar biyolojik olarak hatalı diyor. Çin'in de diyor. Ve az bildiriyorlar. Bildirilen resmi sayıların çok üstünde olması ihtimali var. Eskiden beri, daha HIV'den beri uğraşan bir kadın bu. Üzerine hem Ebola için hem HIV için kitapları bulunan önemli bir uzman. Ve peki Japonya'daki olimpiyat oyunları ne olacak diyor bu yaz. Mesela onu da sormuş. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayland'da ve Japonya'da da çıktı koronavirüs diyor. Yani, tabii Çin'den sonra işte az evvel duyurmuştuk, en fazla Japonya'da vaka var. Ama tabii çok büyük bir organizasyon olimpiyatlar. Neyse, bütün bunlar konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Şimdi evet, bir ara verelim, saat 8.40 oldu bile. Açık Gazete. Señores y señoritas, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval contra la fuerza leal y el cuerpo de cinco emblemas que vivían los problemas de la razón popular, que vivían los problemas de la razón popular. Así el mundo quedó en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña. Qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta de haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Haber matado un poeta nacido de sus entrañas. Un río de sangre corre por los contornos del mundo y un rito surge iracundo de todas las altas torres. No habrá temporal que borre la mano de la injusticia. Violeta Parra, Violeta del Carmen Parra Sandoval, 1917'de 4 Ekim'de doğmuş ve 5 Şubat 1967'de de hayata veda etmiş. Oldukça genç yaşta, aslında 50 yaşında. Şiirli, besteci, şarkı yazarı, folklor araştırmacısı, etnomüzikolog ve aynı zamanda da görsel sanatçı. Çok önemli. Şili'nin Nueva Canción, yeni şarkı adlı akımı da başlatan, çocuklarıyla da beraber çok önemli bir müzisyen. Onun ölüm yıl dönümünde size onun en ünlü şarkılarından bir tanesi, Un Rio de Sangre, Kanlı Nehir, Kandan Akan Bir Nehir adlı şarkıyı çalıyoruz. Ve devam ediyoruz. Saat 8.45, hatta 46 oldu. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde devam ediyoruz haberlerimize. Suriye'den de en az 500.000 insanın İdlib'den kaçtığı resmen açıklandı Birleşmiş Milletler'in organı tarafından. Yani 520.000 kişi 1 Aralık'tan bu yana evlerinden yok olmuş, yani evlerinden kaçmış. Büyük büyük çoğunluğu da, %80'i de kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Tarihin büyük felaketlerinden birinden bahsediyoruz aslında. Yani insani bir felaketten. Suriye'nin son isyancılarının bulunduğu anklav denen, yani bölgesinden kaçan en büyük dalgalarından birisi. 9 yıldan beri devam etmekte olan bu korkunç iç savaşın altında, iç savaş da değil, savaş. Ankara ile Şam arasında da çok ciddi çatışma oldu. Biri sivil, yok, üçü sivil, 5 askerin de hayatını kaybettiği, 8 kişinin. Şoförler sanırım onlar da. Evet, araçları kullanan. Çok büyük bir durumun üzerinden devam ediyor. Yani 1 Aralık'tan bu yana 520.000 kişi evlerinden olmuş diyor. David Swanson konuşmuş ama Birleşmiş Milletler'in İnsani Koordinasyon Ofisi, OCHA diye kısaltılıyor, onun sözcüsü yapmış. Bir de şeyle de birleşti, kış şartlarıyla da kar, kış, soğuk. Yani 2011'de başlamıştı çatışma. Şimdi yarısı, yani savaş öncesi nüfusunun Suriye'nin 20 milyonluk yarısı, 10 milyondan fazla, hatta 11 milyon diye hesaplanıyor. Evinden, yerinden, yurdundan oldu. Daha da vahamet kazandı deniyor yani. Çok bazı insanlar da konuşmuşlar mesela, 34 yaşında Muhammed Behçet'le kendisinin ve ailesinin korkunç o varil bombalamalarından filan kaçtığı üçüncü gün olduğunu söylemiş. Gecenin bir yarısında kaçtık. Nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok demiş. Ajans France Presse, AFP'ye ve bir pick-up'ın yanında karısı ve üç küçük çocuk oğluyla beraber, ne zaman bir roket ya da mermi vurur sizi bilinemez diyorlar böyle. Antonio Guterres de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de son derece kaygı verici olarak nitelemişti bu Türkiye ile Suriye arasındaki çatışmaları. En az 5 Türk askeri öldü. Onların da cenaze törenlerine dair acıklı sahneler var. Ama yani tansiyon nasıl düştü onu da anlamak mümkün değil. Hani siz de bahsettiniz, 1 milyon kişiden söz ediliyor, sivil. Aslında büyük bir insani kriz var. Fakat dün hem iktidar cephesinden hem muhalefet cephesinden hiç de insani olmayan açıklamalar arka arkaya geldi bu meseleye dair. Örneğin AKP sözcüsü, parti sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Avrupa'yı uyardı göçmenler konusunda. Şöyle demiş: Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa bütün Avrupa'yı daha büyük şekilde etkisi altına alacak bir göç tehlikesinin olduğu konusunda herkese uyarılarımızı yapıyoruz. Bu çok gayri insani. Evet, yani hakikaten bir açıklama. Göndeririz bir, diyor. Ukrayna dönüşü, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı bu göçmenler konusunda ve Türkiye'ye vaat edilen paraları, Avrupa Birliği'nin para yardımını hatırlattı. 3 artı 3 milyar avro bize destek vereceklerdi. Onun ilk 3 milyarı avro kısmını bize gönderdiler. Şimdi ikincisini bekliyoruz. Merkel'le de konuşacağım bu konuda diyor. Dolayısıyla meseleyi bir para, güvenlik vesaire olarak görüyor. Ama bir o kadar korkunç bir açıklama CHP Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da geldi. Dün grup toplantısında konuştu. Ne olacak bu göçmenler diyor. Daha doğrusu göçmenler demiyor da, bunların arasında kim var kim değil belli değil diye bir açıklama yapmış. Şimdi tam olarak şeylerini bulmaya çalışıyorum. Bu Suriye, şöyle söylüyor. Bu Suriyeliler milletin başına bela olacak dedim. Ben Suriyelileri alın ateşe atın demiyorum kardeşim. Evlerini, barklarını yapın gitsin otursunlar orada. Trump diyor ki sen niye vatandaşını almıyorsun? Sen al, benden daha zenginsin. Alırsın 3,5 milyon Suriyeli'yi, mesele biter. Cesaret edemiyor diye devam etmiş. Korkunç evet, bir evet, açıklama. Yani sözlere sığmayacak anlaşılması, mantık, vicdan olarak da hepsi zor olan çok sayıda açıklama var. Evet, yani şeyde Erdoğan'ın açıklaması da mesela, öğlen 8 TSK personelinin Türk Silahlı Kuvvetler 5'inin asker 3'ünün sivil olduğunu söylemişti Ukrayna'da yaptığı açıklamada. Daha sonra da Rusya ile ilişkilere yansıma ihtimalini ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok diyor. Sanki böyle bir gereklilik, gerekli olmama meselesiymiş gibi. Rusya ile ilgili çok ciddi stratejik girişimlerimiz var çünkü deyip açıklamalar yapmış. Bir, Akkuyu, nükleer enerji meselemizdir. Akkuyu adını vermemiş ama ben söylüyorum. Tabii. Çok kararlı şekilde başlattığımız nükleer enerji meselemizdir ve rakam orada da çok çok ciddidir. Şimdi onun inşa süreci devam ediyor. 300'ün üzerinde mühendis. Şimdi ölenler, kalanlar, 1 milyona yakın insanın yerinden, yurdundan, çoluk çocuk, %80'i kadın ve çocuklardan oluşan bir şeyin perişanlığı dışında. Şimdi nükleer santral meselesi bir, mühendisler. İki, Türk Akımı projesi. O da çok büyük önem arz ediyor. Malum oradan Avrupa'ya geçiş var demiş Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Bir üçüncüsü doğal gaz. Bildiğiniz gibi çok ciddi oranda Rusya'dan alıyoruz. Bu da bizim için önemi ifade ediyor. Çünkü stratejik bir yatırım demiş. 4. S-400 konusu. Bizim S-400'den geri adım atmamız diye bir şey söz konusu değil. Toplam ticaret hacmimize baktığı zaman da şu an diyebilirim ki belki de en düşük rakamdayız ama yine 20 ila 25 milyar dolar arasında bir ticaret hacmi görünüyor. Bu yılki temennimiz o ki inşallah çok daha fazla olacaktır. 5. Turizm. 5 evet. Konudan bahsediyoruz. Nükleer enerji, doğalgaz. İki tanesi, biri roketler, roket teknolojisi, 5 de turizm. Malum birinci sırada Rusya, Almanya ikinci sıraya düştü. Bunlar bizim için önem arz ediyor filan diyor. Şimdi yani bütünüyle artık insani kriz filan unutulmuş vaziyette muhalefeti ve iktidarıyla beraber. Dün hani tepkisel bir dış politika izleniyor demiştik ya. Şimdi bu bahsettiğiniz hani Rusya ile stratejik ortağız hala açıklamasını Ukrayna'nın dönüşü Ukrayna'dan geldikten sonra yaptı. Giderken bambaşka şeyler yapmıştı. Hatta şu anda bir selamlama krizi de söz ediliyor. Ukrayna ordusunu askerlerini selamlarken Slava Ukrayna, şan olsun Ukrayna'ya demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ise 2018 yılında yani. Bu Occupy hareketi sonrası Ukrayna'da iç savaş çıkıyor vesaire bir daha sonra Rusya'nın iç savaş çıkarttığı dönemden sonra Rusya karşıtı bir hükümet kurulmuştu 2018'de o dönem getirilen bir uygulamaymış. Erdoğan da kızmış Rusya'ya demek ki şeyden sonra askerler öldükten sonra gidip bu şekilde şan olsun Ukrayna'ya diye askerleri selamlamıştı. Ardından da Kırım'ın ilhakını kabul etmiyoruz demişti. Uçaktan önce, uçaktan sonra yani ertesi gün döndüğünde ise Rusya ile iyi ilişkilerimiz sürmeli diye açıklama. Evet yani şeyi de 10 milyon insan evinden, yerinden, yurdundan olmuş. 100 bin civarında insan zaten ölmüş durumda. Hapishanelerde, işkencelerde ne olduğu belli değil. Ve bunlar sırasında işte Türk akımı, doğalgaz, S-400, turizm. Nükleer enerji falan konuşurken şeyi de değinmiş Suriye Erdoğan. Suriye şu anda İdlib'deki o masum mahzun insanları sınırlarımıza doğru sürerek orada alan kazanmaya çalışıyor. Biz de Suriye'ye burada alan kazanma fırsatı vermeyeceğiz. Çünkü şu anda bu bizim yükümüzü artırıyor demiş. Briket barınaklar yapıyoruz. Çadır kentlerle falan bu işi çözmemiz mümkün değil. Terim aynen böyle filanı filan ben söylemiyorum. Kendisi söylüyor Cumhurbaşkanı. Kış mevsimindeyiz çadır kentlerde o insanların yaşam koşullarını ne olacağını düşünün deyip konuyu Sayın Merkel'e de açtım. Merkel de destek sözü verdi. Oradan gelecek desteği de burada süratle kullanarak ilk etapta hiç olmazsa 25 bin civarında briket barınak yapalım istiyoruz diye. Yani buradaki insanların o briket barınaklarda oturup ne yapacakları filan tuğladan bahsediyor. Yani briket evet. Tuğla demek. Tabii burada Suriyeli kardeşlerimizi de eleman olarak değerlendirip çalıştırıyoruz ve inşaatlar da orada devam ediyor demiş. Şeyde en çarpıcı bölümlerinden bir tanesi bize 3+3 milyar avro destek vereceklerdi ama bak şudur budur gibi laflar ediyor. Baktık çalışıyoruz, görüşüyoruz diye. Oradan da bir şeyler geleceğine ihtimal vermiyorum demiş. Artık tamamen böyle bir gündelik hayat konuşması şey oldu. Dile şey oldu. Bu konuda Amerika, Avrupa Birliği bunların birbirinden farkı yok. Zaten bunlar tek millettir biliyorsunuz diye de etnografik bir açıklama yapmış. Amerika ile Avrupa tek millettir. Hepsi İngiliz herhalde. Kızılderilileri saymıyoruz tabii ondan sonra. Evet yani böyle bir çok ilginç bir durum var. Son olarak şeyi de söyleyeyim Türkiye'den ve Cengiz Aktar'a bağlanacağız. Milliyetçi Halk Partisi Ordu Milletvekili Engin Yurt'tan da ilginç bir açıklama geldi doğrusu. Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın vergi suçu işlediğini belirterek Kınık hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtmiş. Suç işlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti savcıları derhal soruşturma açmalı ve Kınık bunun hesabını vermelidir demiş. Bu milletin yardım bağış duygularını zedeler. Gözbebeği kuruluşa haksızlık yazık etmiş olur diyor. Bu da yeni bir gelişme. Gazete Duvar'ın haberi bu. Bir çatlak olarak değil mi? Hükümet bloğunda evet. Bakılabilir. Dün aslında benzer bir şey daha oldu. İlker Başbuğ'dan bir FETÖ açıklaması geldi. AKP hemen buna karşı bir açıklama yaptı. İlker Başbuğ şey demiş. 2009'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçen düzenleme, yani askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını kastediyor. FETÖ'nün siyasi ayağı için iyi bir örnek demiş. Bu CHP Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şeydi, siyasi ayağı hani meselesi gündeme getirilmişti. Eski Genelkurmay Başkanı'ydı değil mi? Evet, İlker Başbuğ. İlker Başbuğ. Hemen Ömer Çelik AKP sözcüsü açıklama yapmış. Arkadaşlarımız kendilerini FETÖ mensubu gibi etiketleyen bu yaklaşıma karşı yasal haklarını kullanacaklar. Başbuğ'a dava açacaklar diyor. Bir yandan da hemen bu gelişmelerin olduğu sıralarda grup konuşması yapan Kılıçdaroğlu da yakında FETÖ'nün siyasi ayağını, isimlerini açıklayacağım diye bir açıklama yaptı. Bu da şeyden gelmişti, hükümetten. Madem biliyorsun açıkla da görelim denmişti. Açıklayacağım demiş. Bekliyoruz. Vergi kaçırmak değil, vergiden kaçınmak demişti. Onu da hatırlatalım. Bir kelime oyunu yapmıştı Kızılay. Aynı zamanda Ensar Vakfı da Türkiye'ne gönderdik dediği paranın kayıtlarda bulunmadığı, böyle de bir tuhaf yolsuzluğu hatıra getiren bir açıklama da yapılmıştı. Bunların da hepsini şey yapalım. Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Ana Muhalefet Partisi lideri, Başkent Gaz tarafından Kızılay üzerinden Ensar Vakfı ve TÜRGEV'e yapılan bağışı da şöyle eleştirmiş. Adım gibi biliyorum MHP ve AKP hayır diyecek önergeye, ne gerek var? Erdoğan ve Bahçeli diyecekler. Üstelik bağışı yaptığınız yerde çocuk tacizinden sabıkalı olan bir yer demiş. Böyle bir durum. Şimdi iklimle ilgili ve diğer konuları hepsini bir kenara bırakarak bir ara verelim. Cengiz Aktar'a bağlanalım. Cengiz Aktar'dan sonra 9.30'dan sonra bir konuğumuz olacak. Onu da açıklarız. Daha sonra da belki de uzatmalı olarak ondan sonra ya da devamını getiririz. Şimdi Cengiz Aktar'la konuşma vakti. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar, günaydın. Günaydın. Özdeş de burada. Merhaba, günaydın, hoş geldi, evet. Teşekkürler, hı-hı. Merhaba. Evet. Evet. Savaş meseleleri. Nereye doğru? Nereye doğru? Savaşın içine, gözünün içine doğru. Ama olmayacak diyorlar da, sen bizi rahatlat şimdi. Yok, ne savaşı canım onlar, şey, çatışma. Bir şey olmaz diyorsun. Çatı yok, olmaz. Bir üfle geçer. Şimdi bu bir kere, yani şöyle bir taradım, bir kere basın taraması yaptım yurt dışında. Bir ülkede bundan bahseden yok. Yani başka, bir tek sadece Türkiye'de konuşuluyor bu. Bir de Rusya'da konuşuluyor, öyle anlaşılıyor. Bir de ister istemez tabii Suriye'de. Ama Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde falan bu, yani Türkiye İdlib'de başı belada falan, bu böyle bir şey yok. Böyle bir haber yok hiçbir yerde. Bu önemli. Yani durun yapmayın falan diyen de yok. Çünkü Ankara'nın bir talebi var biliyorsunuz Batı'ya. İşte bir destek atın falan de demeye başladılar biliyorsunuz. Tam ortada kaldıkları için. Ama kimseden ses çıkmadı. Çok ilginç tabii. Yani ilginç lafın gelişi, hiç şaşırtıcı değil tabii. İster istemez yani Türkiye'nin orada ne yaptığını, ne amacının ne olduğunu ve bunun sonucunun ne olabileceğini aşağı yukarı herkes kestiriyor. Yani bu yeni değil. Bu o İdlib'deki, o cepteki faaliyet, mevcudiyet sürmesi, sürdürülmesi mümkün değildi. Başından itibaren bu böyleydi. Bunu herkes biliyordu. Sağır Sultan duydu. Yani konuyla uzaktan yakından ilgisi olan, uzman olan veya olmayan herkes bu İdlib'in eninde sonunda Suriye tarafından geri alınacağını, burada Rusya'nın birebir işin içinde olacağını söylüyordu. Yani malumun ilamını yaşıyorum şu sırada. Evet, İdlib'de de operasyon sürüyor ayrıca. Yani Suriye ordusu gözlem kuruluşu yeni bir Türk askeri konvoyunun İskenderun sınırında Suriye topraklarına girdiğini de duyurmuş. Bu da yeni yaşamdan aldığımız bir haber. De-escalation, yani işte tansiyonu düşürme diye tercüme edelim. Öyle bir şey yok. Yani o lafta var ama her iki tarafta, yani Şam, Moskova bir tarafta, Ankara diğer tarafta savaşmaya kararlı. Yani iş oraya doğru gidiyor. Bu çünkü esas tabii öbür, yani ilk zikrettiğim ikili niyetli. Yani Şam, Moskova İdlib'i süpürmeye niyetli. Hiç sevmiyorum o lafı ama yani o iş oraya doğru gidiyor. Şimdi dün akşam komik bir şey oldu. Farkındasınızdır. Sözüm ona, Erdoğan Putin'le görüşmüş. Arayan Erdoğan ama. Şimdi burada bununla ilgili bu Cumhurbaşkanlığı basın merkezinin, Fahrettin Altun'un başında bulunduğu bu merkezin bir İletişim merkezi. Açıklama. Ne adı? İletişim merkezi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi galiba. Öyle bir adı var. Neyse. Ondan sonra işte propaganda. Daha demek daha doğru belki. Oradan yapılan bir açıklama var. Şimdi açıklama da şöyle diyor. Ben çok ilginç okuyorum. Hakikaten bu bir bu da bir antolojiye girer yani. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etmiş, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtmiştir. Nasıl? Yani Türkiye'ye saldıran yok ha. Türkiye saldırıyor. Evet, yani daha doğrusu nasıl? Çok acayip. Evet. Bir distopya. Tam bir distopya. Yani yani bunu okuyan Suriye Şam ordusu Türkiye'ye saldırıyor. Türkiye'de meşru müdafaa içerisinde diye düşünür. Doğru mu? Evet. Yani akıl alır gibi değil. Ve başka bir ülkede savaşıyorsun ve adam seni oradan kovalamaya çalışıyor, kovmaya çalışıyor, çıkarmaya çalışıyor. Sen de ona tabii meşru müdafaa içerisindeyim, ben senin canını okurum diyorsun. İlginç olan başka bir nokta daha var bununla bağlantılı olarak. Bu telefon konuşması ile ilgili haber Rusya medyasında yok. Allah Allah. Nasıl? Yok. Evet, bir iki yerden de. Aslında Türkiye'de de zaten yok neredeyse. Evet, Türkiye'de de Türk medyasında çok az da şey fazla yani. Rastlanmıyor. Evet, özdeşinde de değil. Yani. Ben mesela farkında bile değildim. Propaganda yani. Umum müdürlüğünü izlemezseniz böyle olur. Yani evet. Bir görüşme gibi değil de bir hani hakkımızı kullanacağız uyarısı gibi bir şey olarak yer alıyor. Ben de dün akşam Hürriyet'te görmüştüm bir paragraf. Kadar. Hani evet, bir görüşme değil yani. Var. Ben de şimdi görüyorum yani ana sayfadan küçük bir haber. Putin'le İdlib telefonu diye Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'le telefonla görüştü. Telefonda görüştü. Erdoğan'ın saldırının Suriye'de barış çabalarına darbe vurduğunu, meşru müdafaa hakkının en sert şekilde kullanılacağını belirtti. Açıklandı. Devamı 13. Sayfa 13'te. Bu benim söylediğim yani. Evet, meşru evet. Müdafaa. Bayıldım ya. Meşru müdafaaya. Evet. Şimdi yani böyle bir genel olarak tabloya baktığımızda Az önce söylediğim gibi bir kere kimseden ses çıkmıyor. Yiyin birbirinizi durumu var yani dünyada. İkincisi açıkça artık Türkiye cihatçıların hamisi olarak orada savaştığı intibası var. Yani bu da yani işte ektiniz biçiyorsunuz tavrı hakim dolayısıyla. Yani işte oradaki envai çeşit cihatçının işte kaidesi, işidi, nusrası, şu tümeni, öbür tugayı falan bunların hepsi Türkiye'den beslenen unsurlar. Tabii bunun içinde Çeçen ve Uygur cihatçılar da var. Unutmadan hep bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü Rusya ile ilgili olan çekişmede ve hatta üstü kapalı da görünmeyen Çin'le olan çekişmede bu Çeçen ve Uygur cihatçılar var gündemde. Yani gelen bilgiler Rusların her toplantıda yapılan her telefon görüşmesinde Çeçen cihatçıların asla ve kata Rusya'ya dönemeyecekleri, dönmemeleri gerektiği ve burada Türkiye'nin önlem alması gerektiği konuşuluyor, deniyor. Bu konuda iki ilavede ben bulunayım. Bir tanesi Çeçenlerin de önemli muhalif isimlerinden bir tanesi Batı Avrupa'da öldürülmüş. Öyle bir haber vardı. Biri de Ahmet İnsel'in de bize söylediğini Akdoğan Özkan da T24'te yazmış durumda. Yani İdlib'deki tansiyona zirve yaptıran gelişmelerdi. Tırmanan gerilimin ardında Rus özel kuvvetlere Spetsnaz deniyor. O dört askerin evet. Halep kırsalında cihatçılar tarafından öldürülmesini de yatıyor olabileceği ortaya çıktı diyor. Yani Baza diye bir haber ajansı Rus özel kuvvetlere mensup dört askerin Suriye'de öldürülmesiyle yeniden tırmanışa geçtiğini söylüyor. Binbaşı Ruslan G, Teğmen Vsevolod D, binbaşı Bulat A ve yüzbaşı Dimitri M. Telegram kanalı vermiş. Bu da çok bu bir de-escalation yani tansiyonun düşürülmesi falan değil, tam aksine tansiyonun giderek artacağını gösteriyor bize. Yani bir tarafta Rus askeri vuruluyor, arkadan Türk askeri vuruluyor, ondan sonra Suriye askeri vuruluyor ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi köyler alınıyor, ondan sonra geri alınıyor, sonra bir daha alınıyor. Yani bir git gel var orada ve gelen bilgilere göre işte bu sabah baktım yani iki köy geri alınmış cihatçılar tarafından. Herhalde bugün Suriye ordusu onları geri alır. Yani bu cep savaşlarının, yani çünkü oranın çıkışı Türkiye'ye malum. Yani orası sıkışmış bir yer yani cep evet. İdlib. Şimdi bu cep savaşlarının akıbeti aşağı yukarı bellidir. Yani biz, yani bunun için askeri uzman olmaya gerek yok. Yani ya orası boşaltılır bir şekilde, o insanlar oradan gider ki iş oraya doğru gidiyor bana sorarsan. Ya da yok edilirler. Yani maalesef böyle bir facia da orada duruyor. Şimdi eskiden hatırlarsınız Türkiye ne zaman Şam ve Moskova ve belki Tahran tabii bu İdlib'e yönelik yeter artık falan diye homurdanmaya başlasa, Türkiye aman aman orada siviller var falan deyip Batı'yı da bir şekilde, bu mülteci korkusundan ötürü tabii, yoksa orada yaşayan insanların kara kaşı kara gözü için değil, yanına alırdı. Şimdi artık öyle bir şey de yok. Çok ilginç değil mi? Hiç ses çıkmıyor. Evet. Yani aman durun bir dakika, orada siviller var falan diyen kalmadı. Bu önemli bir gelişme. Evet, bir de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da Türkiye'nin İdlib'e uyarıda bulunmadan ilerlediği yolunda bir açıklaması var. Bir yandan Putin'le konuşurken ilginç bir gelişme bu. Yani bildiğimiz uluslararası ilişkilerin ve diplomasinin şeylerinin dışında, çerçevesinin. Türkiye askerleri bilgi vermeden ilerledi demiş ve önemli evet. de bir şey söylüyor. Türklerle işbirliği yapan ve siyasi süreç kapsamında hükümetle diyaloga hazır olan silahlı muhalefeti Heyet Tahrir Şam adını alan El Nusra cephesi teröristlerinden ayıramadı. Bu iki örgüt de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör örgütleri listesinde var ve bu nedenle İdlib'de de yerleri yok diye konuşmuş. Bu da Rus Dışişleri Bakanı Lavrov. Yazımda bu meseleden biraz bahsediyorum. Yani Astana'da olsun, Soçi'de olsun, ondan sonra o Moskova'ya yüz sürmeye gidildiğinde Putin'i ala ve ala Türkiye'de Putin ağırlandığında bütün her seferinde bunlar dile getirildi. İşte biz yaparız, ederiz, ayırırız. Biz sivil nedir, efendim cihatçı nedir, terörist nedir, bunun farkını biliriz. Bunlar bizden sorulur falan diye. Bunlar her belgenin altına imza attılar. Şimdi ne Moskova, ne Tahran, ne Şam, ne dünyada herhangi başka bir başkent Türkiye'nin oradaki farklı gruplar arasında bir ayrım yapabileceğini, efendim yanlış adamları bir başka bir yere koyup işte sivilleri ve masumları kurtarabileceğini falan bunu düşünen olmadı ya. Sadece Türkiye'ye biraz zaman tanıdılar aslında. Yani o arada da tabii Şam ordusu toparlandı. Şimdi ilerliyor. Yani bütün hesap oydu ve yani bu zaten böyle bir şeyi düşünmüş olmak. Yani işte onlar orada iyi insanlar var. Aralarında işte bunları ayıracağız. Daha yumuşak olan gruplar var. Daha sert gruplar var falan. Yani sen Allah aşkına kimsin yahu? Yani biliyorsun Türkiye'nin ne o bölgeyle ilgili bir bilgi birikimi vardır, ne Arapça bilen vardır. Yani böyle ki tamamen alaturka, ondan son derece yani artık tavan yapmış bir özgüvenle Türkiye oralara attı kendini yani. Böyle yani denize yüzme bilmeden atladı, şimdi yüzme öğrenmeye çalışıyor denizin içerisinde. Böyle bir şey mümkün değil tabii. Olmuyor da zaten. Şimdi artık işler öyle bir yere geldi ki dediğim gibi yani açıkça cihatçıların hamisi olarak savaştığı Türkiye'nin artık tescillenmiş vaziyette bir önemli gelişme daha var Ömer. Bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konseyin kendisine 2004 yılından bu yana rapor hazırlayan bir analitik destek ve yaptırım izleme birimi diye bir birim var. Şimdi bunlar bu 2004'te kuruldu diye 2004 kaide ile bağlantılı ve bütün bu kaide dahil ondan sonra IŞİD tabii ondan sonra fakat işte Nusra şu bu falan bütün bunların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesine dahil olan kişi ve kurumların takibini izlemesini yapıyor bu birim. Şimdi 2004 yıldır ben takip ediyorum bunları. Ülke adı vermez. Yani hangi ülke destek veriyor? Birleşmiş Milletler üyesi ülke diye geçer hep. İşte o Katar olabilir. Efendim ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri olabilir. Sudan olabilir falan filan. Türkiye olabilir. Ama hiçbir zaman isim vermezdi. Son raporunda 20 Ocak tarihli raporda İngilizcesi mevcut bunun. Türkiye diyor açıkça. Yani El-Kaide gibi unsurlara destek olarak öyle mi? Tabii. Analytical Support and Sanctions Monitoring Team İngilizcesi. Yani merak eden girip bakabilir. 20 Ocak tarihli raporunda Türkiye'nin IŞİD'e farklı yollarla ve biçimlerle destek verdiğini evet. Türkiye'yi zikrederek söylüyor. Bu çok önemli bir gelişme. İlk defa oluyor bu. Evet, yani bu şimdi yani iş buraya gelmiş durumda. Gelelim tabii bu her zaman bu tip yani bu korkunç insan faaliyetinin ilk kurbanlarına yani mültecilere yani gelen bilgiler bu Suriye İnsan Hakları İzleme SOAR Londra'dan bilgi veren sitenin verdiği rakamlar hakikaten tüyler ürpertici. Halep varoşları ve İdlib'den 800 bin kişi ayrıldı diyor bugün itibariyle. Çok yeni haber, sabahleyin baktım. Kim veriyor bu 800 bin efendim? Yeni bir sabahleyin baktım yani. Çok yeni rapor. Kim veriyor bu raporu? İmza kimin? Suriye İnsan Hakları izleme. İzleme örgütü. Ha. Aha, demin zikrettin ya sen. Evet, Suriye Ordu. Evet. Suriye Human Rights, evet, Conservatory. Evet. Bu 800 bin Halep varoşları, çünkü oralar bombalanıyor şu sırada. Yani Türk hava Türkiye'nin işte askeri bombalıyor ve karşılıklı top atışları var yani. 8 orada artık kimse kalmamış orada. Zaten o alındı alınmadı falan, alınmasın falan diye üzerinde konuşulan bir köy var. İlçe mi köy mü artık bilmiyorum. Geçenlerde 2 gündür o evde köyde kimse kalmamış zaten. İnsan yok, herkes gitmiş yani. Şimdi bunların çoğu biliyorsunuz sınıra dayandı. Yani Reyhanlı'ya dayandı. Ve sınırda orada sıkışıp kaldılar. Çünkü o sınır aylardır kapalı, yeni değil yani. Onun da altını çizelim. Türkiye o sınırı kapattı. Yani orada bir yığınak var yani. Oradan girmek çok zor. Ama o kadar insan oraya birikip nasıl orada idame ettirilecek, nasıl yaşayacak falan, orası belli değil. Biliyorsunuz bu konuda Türkiye yani Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın dostu olan Angela Merkel geldiğinde bu İdlib'le ilgili kendisinden destek istendi. Hatırlarsınız. O da bela savarcasına bir 25 milyon avro çıkarmış. Bu İdlib'den kaçanların oradaki idamesi için, özellikle de işte çadırıydı, işte tokisiydi falan, 25 milyon avro. Haberi Türkiye basınında okudum. Kime vermiş dersiniz? Bilmem. Kime? Kızılay. Kızılay. Bravo. 10 puan. Kızılay. Bak, Kızılay, Özdeş gayet güzel Ensar bildi. Vakfı. Ensar Vakfı. Ha, ilginç. Gott sei Dank demiştir Kızılay'da. Merkel. Merkel yani. Evet. Öğrenmiş ama yöntemi. Destekçisi tabii, işi biliyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Maalesef. Şimdi bir orada öyle bir kitle var. Bir de Münbiç'e ve Suriye Demokratik Güçleri nin kontrolündeki bölgeye gidenler var. Bu da ilginç tabii. Çünkü İdlib'de yaşayanların genelde cihatçı olduğu ve bunların Kürt düşmanı olduğu falan, bunun gibi bir yani bir algı var ortalıkta, biliyorsunuz. Bunun doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Yani insanlar canlarını kurtarmak için Kürtlerin kontrolündeki bölgeye de intikal ediyorlar, gidiyorlar, kaçıyorlar. Bu da önemli ve üstelik SDG yönetiminden, yani oradaki Rojava Kanton yönetiminden, bunlara yönetimlerinden çağrı da geldi. Buyurun gelin diye yani. Ve gidiyorlar. Çoğu da oraya gitmeyi tercih ediyormuş zaten. Çünkü öbür taraf bir felaket yani, Türkiye sınırı dediğimiz gibi. Durum budur. Evet, şimdi baktım ama sen yanılmışsın. Cumhuriyet Gazetesi manşetten vermiş zaten bu telefon meselesini. Tansiyonu düşüren alo diye vermiş. Sen yanılıyorsun. Hiç ya, Cumhuriyet Gazetesi abi her şeyi anlamış. Komik yani, tansiyonu düşüren alo. Aynen, manşeti bu bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin. Ben biraz idrak edememiştim bunu. Fark etmemişim sabahleyin manşetleri gözden geçirirken. Senin uyarın üzerine baktım ve yanıldığına karar verdim. Cumhuriyet tespit etmiş durumu. Ben bunu dün akşam okudum ama. Ben esas kaynaktan okudum yani. Olsun. Propaganda Bakanlığı'nda. Fark etmez. Sen atlamışsın bu tansiyonu düşüren alo meselesini atlamışsın Cengiz. Hiç atlamışsın. Halbuki tansiyonda düştü. Boşa konuşuyorsun. Boşa konuşuyorsun yani. Evet. Ne yapalım, seni özdeşin önünde şimdi mahcup etmek istemem. Bu arada Putin'in ne dediği belli değil. Evet. Öyle değil mi? Hiç ondan bir şey yok. Putin'in de bir şey yok. Evet. Onu söyleyeyim. Esas mesele o. Evet. Sen... Yani kendi söylemiş, kendi dinlemiş gibi bir durum var yani. Rus basınının Türkiye ile ilgili yaptığı korkunç yayınlardan hiç bahsetmiyorum yani. Evet. Görüyoruz. Ondan haberdarsınız herhalde. Ben haberdarız. Bir de maalesef sen şeyi de atlamışsın ama ne yapalım, düzeltiriz onu. Hulusi Akar da diliyoruz ki barış gelsin demiş. Barış? Doğru yahu. Bir dakika, neydi o? Barış Pınarı. Barış Pınarı. Yani işte distopya böyle bir şey. Yani savaşa barış demek. Zeytin dalı. Zeytin dalı. Hayat demek. Ölen adama ölmez demek mesela, şehitler ölmez diye bir laf var biliyorsunuz. Evet. Neydi yeni düşün müydü? Neydi şey? Orwell'in romanında tabii, geçen. Yeni konuş. New City yeni dil. Evet. Yeni konuş. Yeni konuş, evet. Tabii canım, tabii. Tam o. Tamamen o. New Speak, aynen öyle. Barış. Ne barışı ya? Peki Cengiz, o zaman sana güzel bir parça seçtik. Çok klasik olmuş bir parça. Edwin Starr'ın War adlı parçasını seçtik. Savaş, yani savaş ne işe yarar? Hiçbir şey yaramaz. Bir daha söyle bakayım, neden herkes peki devam ediyor? Hiçbir işe yaramaz, dinle beni diyor. Sadece masum insanların hayatını yok eder. Binlerce annenin gözlerinde binlerce yaş birikmesine yol açar. Oğullarını savaşa gönderdikleri ve savaşı kaybettikleri zaman diye giden klasik bir şarkı. Dinle beni. Hiçbir işe yaramaz. Eğer uygun görürsen bunu dinleyeceğiz. Barışa yarar belki. Barışa. Barış demiş adam. Evet. Diyoruz ki barış gelsin. Peki, çok teşekkürler Cengiz. İyi günler. Görüşmek üzere. To me. Oh, war, I despise, 'cause it means destruction of this life. War means tears to thousands of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said war, good God, y'all. What is it good for? Absolutely nothing. Get sad again. War. Can't give life, it can only take it away. Oh, war. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, saat 9.33. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Aradan sonra da Açık Radyo'da bir telefon bağlantımız olacak. Bir konuk Başak Tosun'la görüşeceğiz. Wikipedia yayına açıldı 2 yılı aşkın bir süre sonra. Dünya Özgür Ansiklopedisi'nin ve bu açılış, yeniden açılış ne anlama geliyor? Neler oldu açıldığından bu yana, kullanıcı sayıları nasıl oldu? Bunları birazcık konuşmak üzere Başak Tosun'a bağlanacağız. Wikipedia Kullanıcı Toplulukları Grubu Türkiye'den kendisiyle son durumları alacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde saat 9.30-5 geçiyor ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Wikipedia Kullanıcı Toplulukları Grubu Türkiye'den Başak Tosun bize son gelişmeleri anlatmak üzere telefonda. Günaydın Başak Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, ne oluyor? Uzun bir bekleyiş süresinden sonra Wikipedia Özgür Ansiklopedisi, dünyanın en büyük özgür ansiklopedisi açıldı tekrar. Nasıl durum? Kullanıcılık açısından biraz anlatır mısınız bize lütfen? Büyük bir ilgi var tabii. Öncesinde insanlar belki erişiyordu bir şekilde. Yeterli teknolojik durumu olanlar engeli aşıp erişiyordu. Ama hani Türkiye'den olduklarını anlayamıyorduk. Engelin kalkmasından sonra çok fazla kullanıcı geliyor. Şu anda günde ortalama 1000 yeni üye geliyor Wikipedia'ya. 1000? Evet, 1000. Üye yani, diyorsunuz değil mi? Giriş değil. Efendim? Üyeden üye. Tam olarak ne anlama geliyor? Ha, kullanıcı anlamında. Kullanıcı kaydı yapan. Tabii kullanıcı kaydı yapmak zorunlu değil Wikipedia'yı, evet, kullanmak için. Hani kullanıcı olmadan da dolaşan eden insanlar var ama yeni üye sayısı 1000. Bu engel öncesinde, yani 29 Nisan'dan öncesinde ortalama günlük 283'tü. Yani şu anda o ilk Ege'nin kalkmasının heyecanı da muhtemelen çok yüksek, biraz düşecektir. Ama ilgi oldukça yoğun. Yani bu ilgiyi fırsat bilerek hem buradan da o yeni gelen kullanıcılara merhaba demek istedim ben. Çünkü ben de internette Wikipedia'nın gönüllüsü, gönüllü orada editörlük yapan bir internet kullanıcısıyım. Hem bu yeni gelenlere buradan da merhaba deyip biraz şeyden bahsetmek isterim. Neler yapılabilir burada? Hani buradaki içeriği okumak dışında, tüketmek dışında bunları bu yeni gelen kullanıcılara anlatmak istiyoruz çünkü. Ya lütfen, biz eski, evet, kullanıcılar olarak diyeyim. Alo. Efendim. Ha, evet, yani evet, şimdi bu yani neredeyse 4'e katlanmış gibi bir şey gözüküyor. Tabii. Günde ortalama 1000 kullanıcı üye oluyor. Bu biraz sonra düşecek ama gene de büyük bir ilgi olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. Biz biraz böyle elektrik gibi falan kabul ediyorduk. Bu siteyi mesela erişebildiğimiz bilgileri internetten işte düğmeye basınca ışık yanıyor, makinelerimiz çalışıyor. Tek arkasını sorgulamıyoruz. Evet. Bize nasıl ulaşıyor, ne şartlarda ulaşıyor, kim üretiyor, niye üretiyor, nasıl oluyor da nasıl güncelleniyor, neden bazı konularda çok bilgi varken bazı konularda yetersiz bilgiye ulaşıyoruz. Nasıl bu kadar çabuk güncelleniyor bazı bilgiler? Hani pek sorgulamıyorduk. Galiba bu ayrılık süreci sayesinde belki biraz daha farkında olmak ve düşünme imkanı doğdu. Onu fırsat bilerek daha iyi tanıyarak kullanmaya başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Toplumumuz da buna çalışıyor aslında, bu farkındalığı arttırmaya. Evet, biz eskilerin bunun için bir tabiri vardır. Kahır yüzünden lütuf derler. Yani kötü bir şeyden dolayı iyi de bir sonuç doğmuş oluyor demiş oldunuz. Böyle anladım yani. Evet. Yani Wikipedia dediğimiz şey bir internet sitesi sonuçta. Hı hı. 19 yıldır biz internet kullanıcının hayatında 2001'de başlamış. Yani İngilizce bir site olarak Wikipedia.org adresinde. Ama farklı cesurlarında üretilmiş Türkçe 2003'ten beri. Biz Türkiye'deki internet, Türkçe konuşan internet kullanıcıların hayatında. Ve bir şekilde yolumuz mutlaka kesişiyor onunla. Çünkü bir şey aradığımızda, arama motorlarında, Google'da falan bir arama yaptığımızda, en üstte arama sonuçlarının en üstünde bir o konudaki bir ekibin maddesini görüyoruz ve okuyoruz. Bunun için bu yüzden birçok konuda ilk bilgiyi Wikipedia'dan alıyoruz. Evet. Ama biraz peki oraya bilgiler nereden geliyor? Bir takım robotlar mı yazıyor? Ücretli insanlar, editörler mi çalışıyor? Ne amaçla, hangi motivasyonla üretiliyor gibi konuları biraz sorgulamak gerektiği düşünüyorum. Bunun arkasında hani bu soruların cevabı var. Yani ilk sorunun yanıtı şu: kim üretiyor sorusunun yanıtı? O dili kullanan internet kullanıcıları kendi dillerindeki Wikipedia'yı gönüllü olarak imece usulüyle üretip güncelliyorlar. Evet, bu tamamen ortaklaşa bir çaba değil mi? Evet, evet. Bu işte hiçbir ücret almadan hani boş vakitlerde üreten bir şeyler paylaşan insanların ürünü bu. Yani bu 19 yıl önce ilk ortaya çıktığında son derece imkansız bir fikir gibi görmüştü. Şimdi bile söyleyince imkansız gibi geliyor. Hani ciddi bir ansiklopedi üretilmesi gibi böyle herkesin katkı vermesiyle. Fakat bu fikir hayata geçince inanılmaz bir biçimde bu 19 yıl içinde dünyanın en çok kullanılan bir başvuru kaynaklarından birisi ve en çok ziyaret edilen web sitelerinden 5. web sitesi haline geldi. Biz Türk özellikle işte başlangıçta böyle akademik çevrelerin falan çok şüpheyle yaklaştığı bir mecra olsa da zamanla bazı alanlarda özellikle İngilizce Wikipedia maddelerine gönüllülük hakkı verenler arasında birçok değerli bilim adamı ve uzman da girince bazı alanlardaki Wikipedia maddeleri çok geniş ve güncel bilgi içerir oldu. İşte biz özellikle Türkçe Wikipedia'da de daha çok alanda bu şekilde geniş ve güncel bilgi üretilsin isteyen ve bunun için bir şeyler kullanmış bir topluluğuz. Yani biz de çünkü kendi çapında amatörce bu işle uğraşıyoruz. Ama bu katkı daha genişlesin istiyoruz. Buranın işleyen bir proje haline gelmesi daha çok sayıda ve daha çok çeşitli insanın katkısıyla mümkün oluyor. Onun için bu engelden sonra yeni gelen kullanıcılara demek istiyoruz ki lütfen sadece okumayın. Siz başka şeyler de yapabilirsiniz. Değiştir sekmesi vardır her sayfanın üzerinde. Oraya tıklayıp üreticisi haline gelebilirsiniz buradaki içeriğin. Peki ben bir şeyi merak ediyorum. Denetim ve içeriğin güvenliği nasıl sağlanır? Çünkü bu gönüllü olarak, kullanıcı olarak başvuran herkes yapabiliyor. Dolayısıyla dezenformasyon ve hatta evet, hakaret vesaire gibi şeyler nasıl engelleniyor? Nasıl kontrol edilebiliyor? Buraya elbette ki iyi niyetle bilgi paylaşmak için katkıda bulunabildiği gibi dezenformasyon yaymak için genelde olabilir. Propaganda amaçlı kullanmak için genelde olabilir. İşte arama motorlarında size çıkıyor bunu ticari amaçlı larım doğrultusunda burayı bir reklama yeri gibi kullanmak istiyorum diye gelmek isteyen de olabilir. Aslında bu sorunun yanıtı şu: hiçbir şey, hiçbir kaynağa kötü niyetle yaklaşılmasını engelleyen bir şey yok sonuçta. Burada herkes birbirinin denetçisi. Buranın mantığı evet, her an olumsuz içerikte, kötü niyetle yaklaşılmış içerikte bulunabilir. Ama bunlar daha sonra biz diğer kullanıcı tarafından onlar temizlenir ve kalıcı olan doğru bilgi, kalıcı olan iyi niyetli katkılar olacaktır. Bu şekilde herkesin birbirini denetlemesiyle çalıştığı için çok katılım, çok sayıda insanın katkısının olması çok önemli. Evet, yani tam ama bir müşterek şey aslında şey değil mi? Beyaz listeye giren kullanıcıların katkısı hemen gözüküyor. Yani iyi niyetli olduğunu biraz kanıtlamış olmak gerekiyor. O zamana kadar devreye girilen kişiler başkasının katlarını okuyup işaretledikten sonra yayına giriyor. Tamam, böyle bir sistem olduğunu yeni öğrenmiştim. Evet, ben de bilmiyorum. Türkçe de yok, Türkçe de var. Çünkü Türkçe çok vandalizme maruz kalan bir sürüm ama mesela İngilizce'de böyle bir şey yok. Bir daha bunu bir cümleyle daha özetler misiniz lütfen? Benim için de yeni bir bilgiydi bu Başak Hanım. Devrelik sistemini mi? Evet. Bir kullanıcı beyaz listeye girdiyse, yani artık o güvenilir bir kullanıcıysa, iyi niyetli katkılar verdiğine güveniliyorsa, yaptığı değişiklikler anında yayında oluyor. Ama o vakte kadar daha önceki tecrübeli kullanıcılar gelen her değişikliği inceleyip evet, bu iyi niyetli bir katkı diye işaretledikten sonra yayına giriyor. İlginç. Yani doğruluğunu uzmanı olmayabilir denetleyen kişi, fakat en azından hani bu küfür içermiyor, bu özellikle saçma sapan bir şey içermiyor, bu iyi niyet yapılmış bir katkı diye işaretliyor. Evet, troll diye adlandırılan bu kötü kullanımlardan ister robot olsun isterse bayağı dezenformasyon, misinformation diyecek olanlardan korunmanın da böyle bir ilginç yolu da bulunmuş oluyor anlaşılan. Yani bir çeşit müşterek olarak kullanılıyor bu. Tabii ki ortak bir çabayla ama şöyle bir şey, siz küfürden bahsettiniz. Şöyle ilginç bir şey var. Wikipedia'da pek küfür olmaz. Evet. Wikipedia'da hani madde oluşturmanın dışında bir de tartışma sayfaları vardır mesela. Her maddenin arka tarafında. Yani o maddeyle ilgili her şey neyi nasıl yazacağı konusunda anlaşmazlığa düştüğünde kullanıcıların tartıştıkları sayfalar vardır. Orada netleştirdikten sonra yayın alınır. Mesela orada bile hani çok sert tartışmalar dönebilir. Ama öyle küfür vesaire olmaz. Bu konuda yapılmış araştırmalar var. Mesela internette, sosyal medyada vesaire yapılan tartışmaları inceleyen. Bunlar hep kutuplaştığını tartışmaların sonunda gözüküyor. Şey olarak sadece Wikipedia'nın tartışma sayfalarındaki tartışmalar kutuplaşmayla değil de ortaya doğru gelmekle sonuçlanıyor. Çünkü oradaki insanların zaten ortak bir amacı var. Üzerinde uzlaşılır bir metin üretmek. Onun için burada öyle başka mecralardan oldukça farklı diyeyim. Evet. Yazışma dili. İlginç. Peki çok hayırlı olsun diyelim. Tekrar çok açılması çok bizi de mutlu etti. Ve hatta sürekli olarak şey esprisini yapmaktan da bu şekilde kurtulmuş olduk. Yani önceden yaptığımız kayıtlardan yararlandığımız bilgileri kullanıyoruz diye yasaklı olduğu sürece farklı yollardan elde ederek bu ortak insanlığın ortak verilerini burada açık gazete programında da kullanırken böyle bir espri yapmak zorunda kalıyorduk. Ondan da kurtulmuş olduk. Evet, çok teşekkür ederiz Başak Tosun. Gelişmelerden nasıl birlikte haberdar oluruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Başak Tosun'la konuştuk. Wikipedia kullanıcı toplulukları grubu Türkiye'de bu 19 yıldan beri hatta 2001'den beri neredeyse yayında olan dünyanın en büyük başvuru kaynaklarından biri. Hatta birincisi denetimi ve içeriğin denetimi nasıl sağlanıyor ve bu yasaklardan sonra kullanıcı sayısındaki büyük yükselişin üzerinde konuşma fırsatı bulduk. Evet, devam edelim şimdi yayınımıza, Açık Gazete yayınına. Bir de şey haberi vardı, ilginç bir şekilde bu gazete duvarda çıkan bir şey. İran'dan Süleymani'nin suikast sırasında evet. Suudi Arabistan'a mektup taşıdığı haberi, nedir bu? Ya bu Türkiye'de pek tartışılmadı ama dünyada bahsediliyordu. Yani Bağdat'ta havalimanında vurulmuştu Süleymani. Evet, Kasım Süleymani. Aslında Suudi Arabistan'a gitmekte olduğu ve İran'la Suudi Arabistan arasında bir ortaklık ya da bir anlaşma imzalamak üzere olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bombası, yani suikasti aslında bu iki devletin görüşmesine karşı olduğu iddia ediliyordu. Bu şey yapıldı. Doğru, birinci yani. Elden doğrulandı. Gerçekten bir mektup taşıyormuş. Bir görüşme. İran'la Suudi Arabistan'ın bölgedeki güç savaşlarını veya tansiyonunu biraz azaltmak üzere bir görüşme yapmak üzere gidiyormuş. Ve tam da o gün suikaste uğramış. Evet, Irak'ın eski başbakanı Adil Abdülmehdi de gazete duvarın haberine göre kendisiyle öldürüldüğü sabah buluşacaktım. Suudi Arabistan'dan İran'a gönderilmesine aracılık ettiğimiz bir mesajın yanıtını getiriyordu diyor aslında. Yani Bağdat Büyükelçisi İran'ın İrec Mescidi daha önceden eski Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin ortaya attığı iddiayı da teyit etmiş oluyor bu şekilde. Bu da önemli. Yani bu bir ara bulucuymuş kendisi. Ara bulucuymuş. Bu arada da bir de İran'la ilgili başka bir şey de ortaya çıktı. Bu Ukrayna'dan çıkan bir leak edilen bir bilgi de bu düşürülen sefer, yani sivil uçağın aslında yanlışlıkla düşürüldüğünü, devrim muhafızları tarafından düşürüldüğünü önce kabul etmemişti İran. Evet. Sonradan kabul etmişti. Meğerse ta başından beri tabii ki biliyorlarmış. Tabii. Bu da açığa çıkmış ama bir şeyden dolayı. Gizli bir, yani uçakla bir haberleşme, telsiz konuşmasının ele geçirilmesinden sonra Ukrayna'da da düzeltme çabalarını kesmiş İran bunun üzerine açığa çıkınca. Tazminat ödemeyi kabul etmişti. Ukrayna bir kez daha neyse parası veririz demiş İran. Ukrayna ise sert bir şekilde karşı çıktı. Mesele tazminattan ötedir diye. Evet, böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi birazcık da iklim konularına geçelim istiyoruz. Yani Boris Johnson bir kere çok ilginç Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Glasgow'da yapılacak ve bu tayin edici insanlık ve bütün yani aslında canlılar alemi içinde son derece önemli bir şey olduğu söyleniyor. Ve biliyoruz bunu da sık sık konuşuyoruz. Geçen hafta Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin eski başkanı hükümet tarafından görevden alınmıştı ve bu Claire O'Neill adlı hanım da çok sert bir saldırıda bulunmuş. Yani daha doğrusu en iyi müdafaa taarruzdur şeklinde yorumlanabilecek bir şey yapmış ve Boris Johnson'ın iklim değişikliği konusunda herhangi bir fikri olmadığını, bunu önlemek için de en ufak bir niyeti olmadığını, kendi seçtiği, yani hükümetin seçtiği bir insan söylüyor. Eski muhafazakarlardan da temiz büyüme diye adlandırılan bir bakanlığın bakanı. Ondan sonra başbakan tam bu yeni şeyleri verirken Johnson yeni tedbirleri, yeni petrol ve dizel araçlarının satışına bir yasak getirilmesi meselesini 2035'e kadar filan. Hibritler dahil. Hibritler dahil, evet. Ve bir mektup yazmış aslında ve Britanya'nın en dünyanın da saygın gazetelerinden bir tanesinde, mali çevrelerin en saygın gazetesinde Financial Times'da yayınlanmış. Ve başbakana demiş ki O'Neill, Claire O'Neill adlı hanımefendi, ya önden cepheden bu mücadeleyi yürüteceğim demiştiniz, söz vermiştiniz ve bana da neye ihtiyaç varsa verin demiştiniz, işte para, insan, çalışacak insan, söyleyin bana vereceğim demiştiniz diyor. Ne yazık ki, üzüntüyle açıklıyorum ki bu söz, şeylerin, sözlerin, vaatlerin yerine getirilmesine yakın bile düşmediğimizi söylemek zorundayım demiş. Yani bu içinde bulunduğumuz yer hoş bir yer değil. Bu dünyanın durumu iyi değil ve dünyaya çok daha fazlasını borçluyuz diye de açıklamış. Yani başbakan kabine alt komiseri, yani bakanlar hükümet alt komitesini iklim değişikliği üzerinde söz verdiğinin aksine hiç toplamamış ve hükümet kilometrelerce uzakta, millerce uzakta vaatlerinden demiş. Çok sert bir açıklama getirmiş. Kendisi de Muhafazakar Parti saflarında olduğu halde. Ve yani Glasgow'da çok tayin edici olduğu, gelecek sene Aralık ayında yapılacak olan İskoçya'nın Glasgow kentinde zirvenin katiyen olmayacak böyle bir şeyin gündemde olmayacağını söylemiş. Hatta BBC'nin şimdi giderek bu konudaki yayınlarını artıran BBC 4. radyosunda, Radio 4'da Today diye bugün programı var. Orada salı sabahı yaptığı açıklamada başbakan iklim acil durumunu kavramıyor ve Britanya'nın bu krizle ilgili bütün adımlarını ilerletmesi gerektiğini söylüyor demiş. Yani son derece sıcak şeyler yaptı yıllar içinde demiş, açıklamalar yaptı. Bana da söyledi zaten, pek anlamıyorum bu işi dedi diyor. Boris Johnson ne ara sıcak açıklamalar yapmış, onu da hiç denk gelmedim açıkçası. Evet, ben de ama Hatta aksine seçimlerden önce bir programa katılmamıştı. Bizzat iklim değişimiyle ilgili olan programa katılmamıştı. İklim değil, bütün şey programına da katılmamıştı. Bütün liderlerin siyasi programlarını filan açıkladıkları geleneksel programa da katılmayı reddetmişti. Hatta bir eriyen buzun önünde konuşturmuşlardı. Fakat benle yıllar içinde bizimle yaptığı konuşmalarda böyle şeyler söyledi diyor Claire O'Neill. Ve bana bizzat söyledi, ben bu işi anlamıyorum diye samimi olarak. Valla haklı diyor, hiçbir şey anlamadı ortada. Büyük bir yani taahhüde girme konusunda büyük bir lider eksikliği hissediyoruz. Bütün çabalarımız da yani fevkalade zayıf durumda. Demiş ve benim herhangi bir kimseye tavsiyem, Boris'in söz verdiği zaman vaatte bulunduğu, ister oy verenlerine, ister dünya liderlerine, ister bakanlara, ister çalışanlarına ve isterse aile mensuplarına ne söylerse söylesin yazılı alsınlar demiş. Çok komik aslında, çok acayip yani. Çünkü yazılı alsınlar Boris'ten bunu. Ondan sonra da baksınlar, bir hukukçu, avukat bulsunlar, ona inceletsinler ve paranın da bankaya yatırılmış olduğunu tespit etsinler, yoksa şey yapılamaz diye. COP26 güvenilmez demiş yani. Güvenilmezliğin artık şeyi, yani Kasım'da yapılacak. Ben Aralık dedim ama Glasgow'da Kasım ayında yapılacak. İskoçya'da. Gelecek sene İskoçya'da. Ve yani Britanya'nın da liderlik etmesi şiddetle, kuvvetle bekleniyor. Halbuki duralamış durumda. Fakat ilginç bir şey oldu. Bu eleştirilerin üzerine şey de var şimdi. Acil iklim eylemine girişeceğim diye bir demeci çıktı. Yeni bu da son dakika şeyi. Ve COP26'da bizzat ben ele alıyorum. Eski bakanın sözlerine de cevap vermiş ve ben bu işi götüreceğim diye kuvvetle şey yapmış. Ağır eleştiri yalnız eski bakandan gelmedi tabii, Claire O'Neill'den. Sir David Attenborough'dan, yani Britanya'nın, İngiltere'nin ve aslında dünyanın en saygın sayılan 93 yaşındaki şeyinden, iklim ve çevre koruma, dünyayı koruma insanlarından biri. Büyük bir şey vermiş. Yani biz bir şey yapmazsak diyor David Attenborough, iklim krizi artık çözülmez hale gelecek. O yüzden Glasgow son derece önemli diyor. Ve bunun için de biz örgütleri yani örgütlemeliyiz. Bir şey yapılması için dünyaya öncülük etmeliyiz. O yüzden de ben büyük cesaretle bastırıyorum demiş. Bugünkü hükümetin bütün yılı buna ayırması gerekiyor. Hepimiz için, bu konuda fevkalade kaygı duyan insanlar için diyor Sir David Attenborough. Çok uzun zamandan beri kaygı duyuyoruz. Büyük bir teşvik unsurudur. Hükümetin bir şey yapacağını duymak istiyoruz diyor. Ama yani berbat bir başlangıç yaptı işte bu COP26'da öncülüğü. Biraz önce söylediğimiz gibi Claire O'Neill, eski enerji bakanı, aniden geçen cuma kovuldu. Kovulduğun zaman da Claire O'Neill açıklama yapmıştı. Belki de yani zor bir boşlukta doğduğu da açıklanıyor. Öyle de söyleniyor. Hem isterseniz elimizde iki cümle var. Onlardan alalım David Attenborough'ın söyledikleri. Üstüne de Boris Johnson yok canım öyle değil, ben yaparım ederim diye şey yaptığını Guardian'dan aldığımız bir şey var. Bir kulak verelim onlara. Açık Gazete. This is now up to us to put before the nations of the world what has to be done. We don't need to emphasize to them or to you that the longer we leave it and not doing things but going on talking about the problems, the worse it's going to get. And in the end, unless we do something, it becomes insoluble. So now is the moment. Now Glasgow becomes extremely important. That's why it is so encouraging to know that the present government has declared this year the year not of talking about it, not of alarming people, not of warning, but of action. And it's a huge encouragement to those of us who have been worrying about this problem for a very long time to know that now the government of this country is going to do something in Glasgow. Evet, yani diyor ki Sir David Attenborough artık bu iyi olur, bir şey yaparsak diyor, yani şimdi yapacağız, öyle üzerinde güzel konuşmalar yapacak, aman yapsak ne iyi olur filan diye, şimdi yapmanın tam zamanı, başka da zaman kalmadı diyor, yoksa dünya hapı yutmak üzere diye çok uzun, biraz gecikmeli olarak çok önemli bir atılım yapıyor Sir David Attenborough. Burada ona, eski bakan bütün bu sert eleştirilerine rağmen temiz büyüme, işte sürdürülebilir kalkınma, tabii, yani hala bunların üzerinde duruyor olmaları, asla vazgeçmiyor olmaları da işin diğer bir kısmı. Evet, büyüme onu, ve kalkınmadan vazgeçmiyor ve kapitalizm. Bu tartışma meselesini de önümüzdeki haftalarda da, önümüzdeki programlarda da devamında getireceğiz herhalde. Ama hemen arkasından da işte şimdi David Attenborough'ın sözlerinden hemen sonra Boris Johnson da, başbakan da, gayet iyi işler yapacağız diyor. Yani şey diyor, zaman bitiyor biliyorum ama ben kavradım meseleyi ve götüreceğiz diye. Yani şey demiş, bakayım şöyle bir kısaca bakıyorum. Yani biz gezegen olarak ve ülkeler topluluğu olarak sıfır karbona 10 yıllar, birkaç 10 yıl içinde geçeriz demiş. COP26'nın dün yapılan sunum konuşmasında bunu 2050'ye kadar gerçekleştireceğiz. Adımı atıyoruz ve herkes de bizimle gelecek demiş. Bu yılı 2050 demiş yani. Evet, 2050 demiş hedef. Ve 2030 bu, bile çok geç denirken. Evet, Extinction Rebellion mesela 2025 diyor. 5 yıl içinde sıfıra ulaşmamız lazım. İmkansız diyenlere de fizikle tartışacak halimiz yok herhalde. Fizik, kimya kurallarıyla o öyle diyorsa öyle diyor. Bilim tabii insanı. Greta da diyordu ya, 1,5 dereceden niye vazgeçiyorsunuz mücadele etmeden diye. 2 derecenin altında tutmaya çalışılıyor 2050 hedefinde çünkü. Evet, maalesef yani Boris Johnson zaten hiç kimsenin kendisine güvenmediği de aşikar. Bu eski çevre bakanının da, enerji bakanının da söylediklerinden iyice anlaşılıyor. Ama bu yılı en önemli mesele yapalım, cesaretle ve teknik gayretle insan kaynaklı bu iklim değişikliğini çözelim ve daha temiz, daha yeşil bir gelecek bütün çocuklarımız ve torunlarımız için yapalım demiş. Şimdi ona da bir kulak verelim. We have to deal with our CO2 emissions and that is why the UK is calling for us to get to net zero as soon as possible, to get for every country to announce credible targets to get there. That's what we want from Glasgow. And that's why we are pledged here in the UK to deliver net zero by 2050. We were the first, after all, to industrialise. Look at the historic emissions of the UK. We have a responsibility to our planet to lead in this way and to do this. As a country, as a society, as a planet, as a species, we must now act. Açık Gazete. Evet, şu anda harekete geçmeliyiz ve ilk defa duyuyorum bunu ama biz bir endüstri devriminin başlatan ülke olarak ağır tarihi sorumluluğumuz var demeyi de evet. Duyduk, bunu da duymadık demeyeceğiz. Duyduk duymadık demeyeceğiz. Ama şey yani ortalık çok riyadan ve yalandan da geçilmeyen bir durum var. Çok önemli bir şey var ama onu Yeşil Gazete'de konuşmak üzere ben erteleyeyim, Açık Gazete'den çıkarayım. Nasıl onun da kontrolünü elimizde tutuyoruz. İkinci yıl üst üste Greta Thunberg, iklim aktivisti, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi dün. Bu çok önemli bir gelişme. Hiç küçümsenecek bir şey değil. Yani muazzam bir mücadele verdi, başlattı. Bütün dünyanın da milyonlarca insanın da kendisini takip etmesine dünya gündemini ulaştı. Değiştirdi. Dünya gündemini değiştirdi. Barış içinde daha önemli biri olamaz. Bunu konuşabiliriz. Şey olarak da bir de biraz daha devam edelim. Şeyden de bahsedelim. İngiliz gazetecilerden de ilginç bir muhabir boykotu var. Hazır İngiltere'ye geçmişken birazcık da ondan bahsedelim. Yani Başbakanlık Ofisi siyasi bir bilgilendirme toplantısına hangi gazetecilerin katılıp hangisinin katılamayacağını seçmeye kalkmış, değil mi? Gazete Duvar'ın haberi bu. Evet. Ve buna karşı aslında verilen tepki çok daha güzel. Yani bazı muhabirlerin orada olmasını istememesi üzerine hükümetin, diğer bütün muhabirler tepki göstermişler ve hep birlikte terk etmişler salonu. Boykot etmişler yani bu uygulamayı. Biz gazetecileri bu şekilde sınıflandırıp bir kısmımıza onay verip bir kısmımıza onay vermemezdik, yapamazsınız demişler. Bu haberin çıkışı tabii 2 gün önce Türkiye'de yaşananlarla bir denk geldi aslında, hemen ardından Türkiye'de yaşananların. Hatırlayacaksınız, bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde özellikle çıkmıştı. Hükümet bazı gazetecilerin basın kartlarını iptal etti. Özellikle muhalif gazeteler bunlar. Evrensel ve Bir Gün Gazetesi de çalışan gazetecilerin basın kartlarını iptal etti. Hiçbir toplantıya dolayısıyla artık gazeteci olarak katılamıyorlar. Diğer meslektaşları ise, hani basın kartı iptal edilmeyen meslektaşları ise uygun pek bir tepki göstermedi. İngiltere'deki gibi bir tepki göstermemişler. Evet, önemli bir nokta. Yani şimdi adı listede olmayanlar gitsin demişler. Bu baş 10 numara diye, Downing Street Number 10 diye adlandırılan 10 numara olan İngiltere Başbakanlığı ofisindeki toplantıyı izlemeye gelmişler bir grup gazeteci. Ama Başbakanlık İletişim Müdürü diye tayin edilmiş biri Lee Kane, daha önceki listede var mısınız yok musunuz demiş. İçeri alınacaklar alınmayacaklar diye, inanılmaz bir şey aslında. Ve alınmayacak gazeteciler arasında The Mirror, Daily Mirror'dı, Huffington Post, Politics Home ve Independent muhabirleri de bulunuyormuş. Ama ilginç bir şey, vatandaş vergileriyle finanse edilen BBC de katılmamış. ITV, Daily Mail, Telegraph, The Sun, Financial Times ve Guardian muhabirleri de toplantıyı boykot etmişler. Müthiş, evet, bir hikaye aslında. Güzel. Çok hikaye. İyi bir dayanışma. Guardian, çok demokratik bir tepki. Başbakanlıktan bir kaynak da iki ayrı bilgilendirme toplantısı planlandı deyip kurtarmaya çalışmış. Siz gidin sonra gelirsiniz filan diye. Daha kıdemli gazeteciler için başka toplantı diye. Yani bunun Türkçe'de pek çok atasözüyle anlatılması mümkün. Yutmamış ama o deneyimli gazeteciler bu arada bunu. Evet ya, çok iyi olmuş. Hatta BBC de olması çok ilginç. İşçi Partisi'nden de ağır bir eleştiri gelmiş Johnson'a. Eleştiriye pek tahammülü olmayan ve gazetecileri hedef almasıyla tanınan Trump'ın taklitlerini taklit ettiği yorumunu yapmış. Guardian'da hükümetin politika haberlerini hangi basın kuruluşlarının yapacağını belirleme yönündeki girişimi gayrimeşrudur demiş açıkça. Böyle bir durum var. Bu haberi aldığım sıralarda Türkiye'den de basın konusunda bir boykot haberi geldi. Independent Turkish'te yer aldı bu haber. Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısında bundan sonra CNN Türkiye hiçbir CHP'nin çıkmama kararı, yani CNN Türkiye boykot kararı aldığı iddia ediliyor şu anda. Bugün resmi olarak açıklanacak diyorlar. Bu, göreceğiz bu açıklamayı. İlginç, evet. Bu haberleri de bu şekilde takip edeceğiz. Peki burada bitirebiliriz. Geri kalan iklim ve benzeri konulardaki haberlerimizi de, çevre konularındaki haberlerimizi de Açık Yeşil'de Ümit Şahin dostumuzla konuşmaya devam edeceğiz. Peki bu şekilde bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Griscu da bize destek veriyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.